trójka. Po trzeciej z płyty Dive Deep, szóstej płyty zespołu Enjoy the Ride przed momentem, czyli w trójce Wielkie Piękno spod znaku grupy Morcziba. Noc z programem trzecim Polskiego Radia. Piękno zaczyna się w momencie, kiedy decydujesz się być sobą. To też tak przy okazji warto przypomnieć, ale w tym momencie już nie nadal słowa Coco Chanel, bo ona to właśnie powiedziała, tylko słowa napisane przez Sky, tym razem z płyty, do której mam ogromny sentyment. Dwa utwory z Big Calm sprzed, to już jest, jak dobrze policzę, 98 rok, czyli sprzed 26 lat. Wakacje to najpierw The Sea, a później Blindfold. Looking out of paper, wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Yeah. program trzeci włączony, to i dobrze słuchać. I pięknie. Blindfold, Morshiba w trójce z płyty Big Calm. To teraz na 4 minuty przeniesiemy się na krążek Black Celebration w Polsce na winylu wydany przez Tone Press. I to wydawnictwo kupione w 1986 roku, to mam nadal. Album kupiony w Warszawie na Bielanach w Tone Pressie na ulicy Petofiego. Takie to też przy okazji piękne wspomnienie, czyli Depeche Mode, Stripped. Understand where you're coming from. Depeche Mode, trójka Polskie Radio i do czwartej, czyli jeszcze przez no dokładnie 35 minut gramy pod hasłem Wielkie Piękno. Jeżeli macie Państwo ochotę podzielić się może tak swoim muzycznym Wielkim Pięknem, coś zasugerować, zaproponować, no to śmiało, adres michał.żołądkowski@polskieradio.pl. To jeszcze raz Depeche Mode, ale już z płyty Altra i śpiewającym Martinem Gorem, czyli Home. Showing me. should have known from my first breath. Don't send the only true friend I call mine. Pretend that I'll make amends. gdzie zimno i wieje, gdzie głodno i mrok. Umieraj stąd, wysyczano mi wprost. A mokły słowiki, golone trawniki, płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość. Umieraj stąd. Umieraj stąd. W programie trzecim Hej, umieraj stąd. Wstęp do tego takiego hejowego rozwinięcia i zakończenia. Za moment wejdziemy, zagramy sobie jeszcze dwa utwory. Jeszcze raz, jeszcze dwa razy głos Kasi Nosowskiej. Prosto i pięknie powiedziała też tak kiedyś. Lubię sobie posiedzieć, w ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać, nie otarzać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.

to swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Purple field. The sun has sunk behind you, and across these purple fields, that idiot boy in the corner speaking deviated truth. Come on, admit it, babe. It's a wonderful life if you can find it. Find it. It's a wonderful life that you bring. Oh, it's a wonderful thing. Our secret into your hands and hold it in between. Plunge your hands into the water and drown it in the sea. There'll be nothing between us, baby, but the air that we breathe. Don't run. It's a wonderful, wonderful life if you can. It's a wonderful, wonderful thing. We can build our dungeons in the air and sit and cry the blues. We can stomp across this world, kneel and hammer through our shoes. We can jump. join the troubled chorus to criticize and accuse. It don't matter much, no, we got nothing much to lose but this wonderful life. Find it, and when you find it, and when you find it. It's a wonderful, wonderful, wonderful thing. Wielkie piękno. No i pięknie. Wonderful Life. 5 minut do 4. Nick Cave jeszcze raz za moment. 10-11 października w Łodzi na żywo. Jeden z tych koncertów, na których no chyba obowiązkowo trzeba być, będąc miłośnikiem jego twórczości i jego w ogóle. A na liście trójki single Long Dark Night zadebiutował ostatnio na 4. Czy przesunie się wyżej? Czy spadnie? Może pozostanie właśnie na 4? To się okaże w piątek po 19:00. Lista pierwsza trójka i prowadzący Piotr Metz. Wtedy to na antenie programu trzeciego. Ostatnio jeszcze patrząc na listę, na pierwszym Nosowska i Król, na drugim Kaśka Suchacka, a na trzecim Brodka. Głosowanie, rzecz jasna, w każdej chwili, nawet teraz na naszej stronie. No to my będziemy już dziękować, no przynajmniej ja, bo Halina Leszczyńska, realizująca program, jeszcze tutaj do 6:00 zostaje, ale już jej będzie towarzyszyć Radosław Nałęcz. Michał Żołądkowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Thank you.